अब इस पस मंजर में सोचिए, हम कहां खड़े हैं, हम किस शय की गवाही दुनिया के सामने दे रहे हैं। हमारे तो इंफिरादी मामला भी बहुत पस्त हैं, हमारे तो मामलात आपस के गलत हैं, हम तो झूठ और धोखा और फरेब और मिलावट और खयानत और गबन, इसमें तो हम बहुत हाई मार्क्स जो है सिक्योर कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि इनसे ज्यादा जलील कौम कोई नहीं। ये गवाही हम दे रहे हैं, ये मोहम्मद के मानने वाले ये हैं, ये है उम्मती मोहम्मद के, जो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, जो अपने मामलात मैनेज नहीं कर सकते, भिखारी ये, और कहां है वो दीन? कोई एक इंच दुनिया में दिखा सकते हो कि ये है दीन? आओ, सी विद योर ओन आइज, दिस इज दीनुल हक। ये जो मैंने आपसे कहा था ना, ये बड़ी नाजुक जिम्मेदारी, बड़ी नाजुक, उसका एक अंदाजा आपको हो जाएगा खुतबा हज्जत अलविदा से। हुजूर ने जो खुतबा दिया, और वो अजीम तरीन खुतबा है तारीख इंसानी का, आखिर में मोटी मोटी बातों को फिर दोहराया, देखो औरतों का ख्याल करो, औरतों के हकूक अदा करो, देखो गुलामों के साथ नेक सलूक करो, जो भी थी। फिर आपने एक सवाल किया, अला हल बल्लग तो, लोगों मैंने पहुंचा दिया या नहीं? सवा लाख का मजमा था, आज से 1400 बरस कबल सवा लाख का मजमा बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, जबकि अभी इस्लाम सिर्फ जजीरा नुमाए अरब तक महदूद था। आज भी पहले कभी हो जाते थे 28-30 लाख, भी अनमैनेजेबल हो रहा था मामला, अब सऊदी अरब की हुकूमत ने को मैनेज किया, पाबंदियां लगाई, तो 20 लाख, यही है ना, सवा लाख का मजमा। और उसका नक्शा मैं दिखा दूं, एक एक हर्फ आप तीन तीन मर्तबा कह रहे थे, दाहिनी तरफ रुख करके कहा, वो सुना, फिर मुकब्बिर खड़े हुए हैं, उसने सुना और आगे पहुंचाया, उसने सुनाया आगे पहुंचाया, लाउड स्पीकर तो था नहीं, कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम तो नहीं था। फिर आपने सामने रुख करके वही बात फरमाई, फिर यहां सामने खड़े हुए लोगों ने पहुंचाया, फिर बाई तरफ रुख किया, इसीलिए हर जुमले को, हर बात को आपने तीन तीन दफा कहा, अला हल बल्लग तो, मैंने पहुंचा दिया या नहीं। और आम आदत सहाबा की यह थी कि अव्वल तो हुजूर के सवाल पर खामोश रहते थे कि वल्लाहु व रसूलहू आलम, या अगर जवाब देते थे तो फरते अदब से बहुत मुख्तसर जवाब। वो चुलबुले किस्म के शागिर्द जो होते हैं, जो उस्तादों को भी पढ़ाना चाहते हैं, सहाबा किराम उस तरह के नहीं थे, अपनी लियाकत और जहानत का रोब जो है अपने उस्तादों पर गाठते, वहां तो यह था कि एक बात जवाब, यहां चार जवाब दिए हैं सहाबा ने, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसहत उम्मता व कशफत गुम्मा। तीन मरतबा हुजूर ने कहा अला हल बल्लग तो, और तीन मरतबा जवाब आया इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसहत उम्मता व कशफत गुम्मा। ए नबी, हम गवाह हैं, आपने हक रिसालत अदा कर दिया, आपने हक अमानत अदा कर दिया, ये कुरान तो हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल किया था ना, आपके पास तो अमानत थी, आपने उम्मत की खैरखाही का हक अदा कर दिया, आपने हर किस्म की गुमराहियों के, अंधियारियों के, अंधेरों के पर्दे चाक कर दिए। तीन दफा ये जवाब लेकर अंगुश्ते शहादत से इशारा किया आसमान की तरफ, फिर लोगों की तरफ, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह रहे, ये मान रहे हैं कि मैंने पहचान पहुंचा दिया, दे कांट सू मी इन योर कोर्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ये मेरे खिलाफ इस्तगासा नहीं ला सकते कि मैंने पहुंचाने में कमी की है। یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اٹ واز دی سائی آف ریلیف جس کو کہتے ہیں. 23 برس کی محنت شاقا, کون کون سے مراحل آئے ہیں. یوم طائف بھی آیا ہے, 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے, مارکہ احد بھی ہے, احزاب بھی ہے, 70 مبلغین ذبح کیے گئے ہیں. کیا کیا نہیں دیکھا, کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی, اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ, اور اس کے بعد فلیبلغ الشاہد الغائب. اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ, میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا, اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی. شاہد اور غائب, شاہد موجود, فلیبلغ الشاہد الغائب, اور غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئیں گے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی, اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.